राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र मास शुक्ल पक्ष सप्तमी विक्रम संवत 2054 14 अप्रैल 1997 को राम धाम शीतल में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम अपनी जो जानकारी है ना, जानकारी जितना हम जानते हैं वो अपने जितना जानते हैं उसके अनुसार अगर हमारा जीवन हो जाए तो कल्याण हो जाए, इतनी बात है। जो जानकारी का आदर करेंगे तो ही जानकारी बढ़ेगी, और निरादर करने से जानकारी बढ़ती नहीं है। हरेक काम जैसे हमारे को बुरा लगता है तो और औषध मत करो भाई, ये बात ये याद रख ले। निहाल हो गया आदमी, हम नहीं चाहते भाई कोई हमारा निरादर करे, निंदा करे, तिरस्कार करे, दुख दे, हमारी चोरी करे, हमारा नुकसान करे, ऐसा हम नहीं चाहते। ऐसा किसी के साथ हम न करे, ना निंदा करे, ना चोरी करे, ना उनका नुकसान करे, ना उनकी हानि पहुंचावे, किसी तरह का किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न देवे, तो हमारा जीवन बहुत पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। भगवान ने वो ज्ञान दे रखा है कि जिस ज्ञान से इसका कल्याण हो जाए। ये गुरु है, ग्रंथ है आदि से ज्ञान है, ये मदद मिलती है, परंतु हमारे कल्याण के लायक ज्ञान पूरा दिया हुआ है। अपना उद्धार कर ले इतनी समझ भगवान ने मनुष्य मात्र को दे रखी, पशुओं को उनका निर्वाह हो गया जैसे ज्ञान वो दे रखा, भूख प्यास घाम शीत आदि का उसको निर्वाह उतना दिया रखा है। हमारा कल्याण जो दे रखा है हमारे पर कृपा विशेष है, तो पल्लू की बात है, पशुओं को तो यहाँ यहाँ कहीं है, वो उनके आगे क्या होगा क्या नहीं इस बात के पशुओं की जिम्मेवारी नहीं है। अब मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं ख्याल नहीं हुआ, बस शरीर मर जाए तो मैं मर जाऊंगा। इस बात तो परीक्षित को भगवान में अंत में सुनाते हुए कहा पशु बुद्धि भी मांग जाए, मरी शरीर में मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है, मनुष्य थोड़ी मर जाएगा, मरने वाला शरीर मरता है, तो इस पशु बुद्धि को छोड़ दे। शरीर के साथ साथ अपने को एक मान लेना है, ये पशु बुद्धि है, मनुष्य नहीं, मनुष्य विवेक बुद्धि है। क्या विवेक है कि जैसे पहले मेरा शरीर था वैसा शरीर नहीं है, और अभी जैसा है वैसा अगर नहीं रहेगा, इसमें संदेह थोड़ा ही है। और मैं पहले था वो ही आज हूँ, और आज हूँ ये ही आगे रहूंगा, और आगे नहीं मरने के बाद भी ये रहूंगा, तभी तो पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। अगर मैं रहूंगा ही नहीं तो पाप पुण्य का फल कौन भोगेगा? तो ये समझ हमारे में है, इस समझ का आदर नहीं करते, इसको महत्व तो नहीं देते। कोई सीखी हुई बात को तो ठीक समझे बढ़िया बात नहीं, पर अपना ज्ञान हरिया इसका आदर माने कि ये वास्तव में बात ऐसी है। आप इतने भाई बहन बैठे हैं, इनमें किसी को संदेह है क्या कि पहला शरीर था वैसा आज नहीं है? ये ज्ञान में वो संदेह, प्रत्यक्ष अनुभव सबको अनुभव है, और अभी जैसा शरीर है वैसा आगाड़ी नहीं रहेगा, इसमें संदेह थोड़ा ही है। तो इस स्थिति क्या, मैं तो वही हूँ जो पहले था आज वही रहूंगा, तो शरीर से मैं अलग हूँ, शरीर मेरे से अलग है। अब इसको समझ लगी थी मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मिला है छूट जाएगा, माँ के पेट में बना है और एक दिन छूट जाएगा, यही पड़ा रहेगा। तो शरीर से मैं अलग हूँ, मानव शरीर अलग है, गीता ने इसी बात को आरंभ किया है, अशोचानंद सोचस्तों से इसी बात को लेकर गीता करी है। मानो शरीर तुम अलग अलग हो, तुम अलग हो शरीर अलग है, देही नित्य में बैठे हो, देही तो नित्य, देही तो कभी नष्ट नहीं होता, और कभी देह कभी एक क्षण भी से नहीं रहता। इनका इतना विरुद्ध स्वभाव है कि शरीर तो किसी क्षण भी स्थिर नहीं रहता, निरंतर नष्ट होता है, हर दम ही बदलता है, सिवाय बदलने के उसको काम ही नहीं है शरीर को। शरीर तो एक ही बात है, निरंतर बदलता है, और स्वयं आप कभी नहीं बदलते। युग युगांतर बीत जाए तो भी, ब्रह्मा होर मर जाए तो भी, आप नहीं बदलते, आप तो वही रहते हैं। इतना विरुद्ध स्वभाव नहीं होगा, शरीर का और आपका स्वभाव बिल्कुल विरुद्ध है। शरीर तो निरंतर नष्ट हो रहा है, निरंतर मर रहा है, वैम ये हम जी रहे हैं, वर्ष गांठ आ गया, आज हम इतने वर्ष हो गए थे, बड़े हो गए थे, होश नहीं, विचार नहीं करते, बड़े हो गए तो छोटे से बदले तब ना बड़े हुए हो, नहीं बदले तो बड़े कैसे हो गए। तो ये तो बदलता ही रहता है, निरंतर बदलता है, बदलता ही रहता है, मरने के बाद भी बदलता ही रहेगा, राख बन जाए तो ही बदलेगी, झूठ बन जाए तो ही बदलेगी, ये तो बदलना ही बदलना ही बदलना है, केवल सिवा बदले की कुछ है ही नहीं संसार। और आप स्वयं देखो, आप सही में तो आप संसार में तेरे भगवान, ये न बदलने वाले दोनों, इनकी जात एक है और शरीर की संसार की जात एक है, तो संसार से शरीर को अलग मानना, शरीर से संसार को अलग मानना गलती होती है। और फिर दूसरी और बड़ी गलती होती है क्या, कि शरीर से संसार को अलग मान करके संसार को शरीर के लिए मानना, वास्तव में तो बड़ा है, उसके उसका अंश छोटा होता है, छोटे का अंश बड़ा थोड़े होता है। तो शरीर है वो संसार का अंश है, संसार का अर्पण कर दे, अपने पास में जो संपत्ति है, जो कुछ है, जायदाद है, वो सब अपनी नहीं है, मिली हुई है संसार से, एकता है इनकी, इस वास्ते संसार के शिव में लगा दो, कल्याण हो जाएगा, अपनी मन मान संसार की मान लो सर्वता, अपने कल्याण हो जाएगा। जैसे संसार की चीजें हैं बहुत सी, उनको अपनी नहीं मानते, उनकी चिंता होती है क्या। एक बड़ी चिंता, एक कुंवारी कन्या है, आप जानते ही नहीं, तो उनकी चिंता होती है आप, कुमारी कन्या कुमारी है क्या करे, क्यों नहीं है, अपने संबंध नहीं जोड़ा, अपने नहीं है, संबंध जोड़ा तो पता हो जाती है। तो संसार के संबंध जोड़ सकता नहीं कोई भी, किसी की ताकत नहीं है संबंध संसार का संबंध रख ले, कोई रख सकता है किसी की सामर्थ्य, संसार को अपने साथ रख सकता है, संसार को अपने साथ, अपने साथ संसार को, संसार साथ अपने को, नहीं रख सकता। शरीर और संसार बिल्कुल एक है, क्षितिदल पावक गगन समीरा पंच रसि अधम शरीरा, पृथ्वी दल तेज वायु आकाश पांच तत्वों से बना हुआ संसार है, पांच तत्वों से बना हुआ शरीर है, बिल्कुल एक है, एक जाति है, बिल्कुल एक ही मुसला है, अलग अलग नहीं, ये धातु चीज एक ही सबकी, सिर्फ अलग मान ले फिर मेरे लिए संसार है। देखो सिद्धांत से मनुष्य में बुद्धि है, विवेक है, विचार है, इनमें सामर्थ्य है, तो ये सब है संसार की सेवा के लिए, संसार ही नहीं है भाई, समझदार की ऊपरी तो होती है जिम्मेवारी, घर में आदमी जो समझदार होता है उस पर ही जिम्मेवारी होती है, सभी बड़ा होता है समझदार होता है, छोरा छोरी का ब्याह करना है, उन्हें पढ़ाना है, उन्हें सब प्रबंध करना है, रखना है, इससे बड़े पर होती है। तो दुनिया में जितने जीव है सब जीवों में मनुष्य बड़ा है, तो इस पर सबका व्यवस्था करना, सबकी रक्षा करना, सबका ठीक संचालन करना, ये काम है, नाश कर देना, खा जाना, अपने दे देना, ये बिल्कुल राक्षस बना है, असुर बना है, मनि गुणा नहीं है, मनुष्य गुणा है ही नहीं। मनुष्य में दो बात होती है, सेवा करना और भगवान को याद करना। पशुओं से क्या भगवान को याद करे, वो समझते ही नहीं, वो प्रतिभा ही नहीं। तो सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबके लिए किस तरह से हम क्या प्रबंध करें, हमारी हमारी शक्ति के अनुसार कितना हम कर सकते हैं, और करना करना उतना ही जितना कर सकते हैं। उनका पूरा प्रबंध करने की बात नहीं है, जितना आप कर सकते हैं उतना कर लो, आपका पूरा काम हो जाएगा और जिम्मेवारी नहीं रहेगी। अब अलग है ही नहीं, जिम्मेवारी कैसे होगी, जिसके पास जितनी है उतनी जिम्मेवारी है। एक बालक से आप उतनी ही आशा रखते हो जितना वो बालक कर सकता है, न कर सकता हो ऐसी थोड़ी आशा रखते हो। नौकरी रख दिया तो नौकर से भी जितना काम हो सके उतनी आशा रखते हो। ऐसे तो में नौकर रख दिया है तो लो भाई ये मकान उठा कर रख दो, कहते ही नहीं, जानते हैं कि उठा कर मकान कैसे उठाएगा। तो जितना कर सकते हो उतना करना है, वो भी सुख बोलो, बहुत जब दुख पाएगा नहीं। जितना सुख बोलो आप कर सकते हो उतना करते रहो, अपने आराम है अभिमान है कुछ मत रखो। सेवा करने में आराम और अभिमान ये दो बाधक है, क्यों परिश्रम करेगा तो आराम नहीं करेगा, और अभिमान भी आराम छोटे हो जाएंगे। हम बड़े आदमी यहाँ झाड़ू लगा हुए तुम्हें क्या कहेंगे, आदमी को कैसे आदमी हो, कहाँ रख गए तुम, तो ये तो शर्म आती है कि अभिमान है। एक आराम छूटता है तो आराम और अभिमान को छोड़ करके सेवा करो उत्साह से, भाव कैसे सुखों से, भाव ये हो सर्वी हो तो सुखी न सर्वे सदगुण राव या सबके सब सुखी हो जाए, सबके योग हो जाए, सबके मंगल होता रहे, आनंद होता रहे, किसी को भी कभी दुख न हो, ये विचार रखने वाला सबको सुखी कर देगा। ये बात तो संभव नहीं है, परंतु सभी सुखी का भाव होगा तो वो तो सुखी हो ही जाएगा। किसी को किंचित मात्र भी मेरे से दुख ना हो, शरीर से नहीं हो, वाणी से भी नहीं हो, मन से भी किसी को दुख ना हो, ऐसा मेरा जीवन बने, ऐसा जीवन बने किसी को कष्ट ना हो, किसी का आयत ना हो, तो उसका नहीं तो हो ही जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। किसी भी बात है सुख पहुंचाने में कहा जाए तो आप समर्थ नहीं है। सुख तो कैसे पहुंचाए, किसी की इच्छा को पूर्ति कैसे करे, इच्छा को पूर्ति करे तो उसकी इच्छा न्याय युक्त है, धर्म युक्त है और हमारी शक्ति के अनुसार है, हम उनकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, इतना बल है, इतनी योग्यता है, इतनी सामग्री है, तो इच्छा पूरी हमें करे जितना हम कर सकते हैं। कर सकते वो नहीं करते तो कर सकते शक्ति क्या काम करेगी, आपकी क्या शक्ति काम आएगी बताओ, आपकी बुद्धिमानी क्या काम आएगी, जिस बुद्धिमानी से आप दूसरों को सम्मति नहीं देते, सलाह नहीं देते, दूसरों की व्यवस्था नहीं करते, दोनों गड़बड़ियों को बचा नहीं सकते, नहीं करते तो आप बल और आप बुद्धि क्या काम आएगी, वो किस लिए है, वो निरर्थक हो जाएगी ना। वो तो सार्थक तभी बनेगी कि अपनी बुद्धि के अनुसार दूसरे हित करे, दूसरे काम आ जाए, नहीं तो शक्ति भी नष्ट हो जाएगी, उम्र भी नष्ट हो जाएगी, समय भी नष्ट हो जाएगी, सामग्री भी नष्ट हो जाएगी, सामग्री साथ में थोड़ी रहेगी, शरीर रहते रहते शरीर भी बूढ़ा हो जाता है, तो ये शक्ति कम होती चली जाती है। तो जब तक शरीर में ठीक बल है जब तक उसमें सेवा कर लो भाई, अपनी शक्ति रहते हुए कभी मत लाओ, सामर्थ्य रहते हुए सामर्थ्य काम करो, नहीं कर सकते वो जवाब नहीं कर सकते। घर में भी चाहे आपकी स्त्री भी चाहे वो रेशमी साड़ी जाओ, कभी हमारे रोटी खर्चा चलने नहीं कर सकते, रेशमी साड़ी कहां से लाओ, जितना आप ला सको अच्छी से अच्छी ला कर, उसे अधिक सामर्थ्य नहीं है। तो आशा करें तो गलती है, अगर नहीं लाओ तो अब कोई गलती नहीं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार और समझ के अनुसार और अपने अधिकार के अनुसार और शास्त्र विधि लोग मर्यादा के अनुसार काम करना, मर्यादा विरुद्ध भी नहीं करना है और बल से विरुद्ध कर ही नहीं सकते, योग्यता के विरुद्ध कर ही नहीं सकते। भगवान ने जितना दिया है उतने के अनुसार करना है, वो तो सुगम है ही। इस वास्ते अपने अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना, अपनी नियत ठीक रख करके हित करना, ये रखो कब ठीक होगा। हरेक भाई बहन के लिए ये है भाई, किसी को सुख हो जाए, किसी को आराम हो जाए, किसी को कष्ट न हो, भाव रहे ये। अच्छे संत महात्मा ने बात में क्या है, ये दूसरों को सुख पहुंचाना है। दूसरे को सुख पहुंचता है नियतों से, वे सुखी हो ही जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। जितनी सामर्थ्य शक्ति समय सामान जो दिया है उसके अनुसार से सबको आराम पहुंचे, सबको आनंद पहुंचे, किसी को कष्ट न पहुंचे। भाव में मनुष्यों की प्राय अपने जची हुई है पदार्थ और क्रिया, ये ज्यादा जची हुई है, ये ज्यादा दूर नहीं चलती है। पदार्थ भी नष्ट होते हैं, क्रिया भी समाप्त होती है, भाव भीतर का होता है वो श्रेष्ठ होता है। विवेक होता है सत असत का, नित्य अनित्य का, कर्तव्य अकर्तव्य का, वो विवेक है, वो नित्य है, वो श्रेष्ठ है क्रिया और पदार्थ की अपेक्षा। और बहुत स्थूल बुद्धि है वो क्रिया क्रिया और पदार्थ नहीं होते, बस तो है क्रिया है। तो ये सब काम में लाने की है, दूसरों को हित करने की है, सेवा करने की है। परंतु मुख्य बात जो हमारी नियत है भीतर की, भाई सब लोग सुखी हो जाए, किसी को कष्ट नहीं हो। और विवेक क्या है कि भाई रहने वाली चीज नहीं है, ये विवेक है। ये मानते विवेक का आदर न देने से क्या होता है कि जानते हैं सही नहीं रहेगा, परंतु उद्योग करते रह गया शरीर, दवाई नहीं दो जिसे रह जाए, मरे नहीं, मरे नहीं। बिल्कुल गलती होती है, जानते हैं मरेगा, फिर कहते मरना नहीं, मरना नहीं कैसे। इसके रखने के लिए उद्योग करो, कोई दोष नहीं है। अन्न दे दो, वस्त्र दे दो, विवाद दवाई दे दो, सुविधा कर दो, ये करना तो बड़ा काम है। पर जीता ही रह जाए ये इच्छा तो निरर्थक होगी, क्यों निरंतर रहने वाला तो है नहीं। तो जब तक है तब तक कोई तकलीफ नहीं हो, कोई कमी नहीं आवे, आराम तो करो। तो चला जाए तो चला, वो चला जाएगा, आप चला जाऊंगा। बाप के खातिर रोते थे, अब आपके खातिर रो बाबा, बाप के लिए अब आप के लिए रो, बाप चला गया तो आप रहोगे। ये जाने का है, सब मृत्यु रोग है, यहाँ रहने वाले सबके सब जाने वाले हैं। एकदम पहले पक्का विचार कर लो कि यहाँ रहने वाले सब जाते, ज्यादा कम है कोई वृक्ष ज्यादा रह, कोई मकान ज्यादा रह जाता, कोई शहर ज्यादा रह जाता है, कोई कम रह जाता है, मच्छर ढाई दिन का भी मर जाता है, कुत्ता चाहे चार पांच दिन में वर्ष मर जाता है, सात वर्षों में बैल आदि है, पच्चीस तीस वर्षों में भिन्न भिन्न मर जाता है। तो ये आयु कम ज्यादा है, परंतु जाने वाला है इसमें कोई संदेह नहीं, सब जाने वाले है। तो जाने वाले लोगों की क्या बात है, जाने वाले आने वालों की सेवा करो। सदा ही रहने वाले की सेवा ना कर तो कोई बात नहीं, तो है पर चले जाएगी सेवा किसी करोगे, फिर तो चले जाएंगे। रामायण में आया है ना, वहां ब्याह हुआ, ब्राह्मण आ गया, तो कोशिश ये करो ब्राह्मण आ गया, भोजन करो, ब्राह्मण आ गए, चले जाएंगे, फिर किसको सिखाओगे, फिर भोजन क्यों कराओगे। मौका आ गया, समय चौकी पूरी का प्रश्न, का प्रश्न किसी सुना नहीं, कोई आ जाता हो भाई, सर भोजन करो, आराम करो, मौका है। तो समय पर सेवा कर दो, सेवा नहीं करना फिर दुख होगा, संताप होगा। जलन हो गई, ये पाप भी लगेगा। अतिथिर्य भगनाश गृहात परिवर्तते, घर पर कोई आवे भिक्षु का और उसको न दिया जाए, खाली चला जाए तो उसका दोष लगता है। कोई कहीं दोष कहने लगे, भाई उसने कोई काम किया नहीं, हमारा सहारा दिया नहीं, कोई रसोई में आया नहीं, काम धंधे में आया नहीं, कमाने में आया नहीं, भोजन रस में आया गया, अब नहीं लगे दोष लगे, ये न्याय है, हमारी मदद करी है क्या? कहीं मदद करी है उसको तो मदद की बात अर्थ नहीं है। भगत वैष्णुदेव तो संप्राते, जब आप बलि वैष्णुदेव करो और उसमें कोई भी आ जाए तो उसको आना दो। शास्त्र में यहाँ तक ले पितृघात का बाप ने मरना आ जाते मिले भोजन कर लगाई तो रो वारी चांद डाला, यदि वह पितृघात का वैष्णुदेव तो संप्राप्त स्रोत थी सर्वभाज ना, वो अतिथि सर्वभाज भगत देव। अपना कर्तव्य है ना, अपने तो अपना कल्याण करना है, तो कल्याण उसी का होता है जो दूसरों का हित करता है, दूसरों की सेवा करता है, सेवा चाहता है, हृदय में उपकार की इच्छा है, उसके तो कल्याण होगा। अब लड़ाई नहीं लड़ना चाहते कल्याण कैसे होगा? संसार समुद्र है, लड़ाई डूबेगा। ये तो पशुओं में वृक्षों में भी है, पशुओं में भी है, कुत्ता गधा है उनमें भी है लेने के। तो फिर मनुष्यता क्या होती? मनुष्य में क्या विलक्षण होता? आपको समझ है इसमें क्या विलक्षण होता? कुत्ता गधा थोड़े समझे मर जाएंगे। अब जल्दी काम करो, कोई अच्छा काम करो, मर जाए, ये नहीं होता है। मरू नहीं, ये तो रहता है मनुष्य में। ये बात है कि शरीर के रहते हुए परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों की सेवा कर सकते हैं, ऐसा मौका है, अवसर है ये करने का। अभी नहीं करोगे फिर कब करोगे? जब तक स्वास्थ्य ठीक है, शरीर में बल है, आयु समाप्त नहीं हुई है, रोग नहीं आया है, वृद्धावस्था नहीं आई है, इंद्रियों की शक्ति है, अभी कर सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, याद रख सकते हो, तभी तक काम करो अच्छी तरह से। फिर क्या पता है समझ बिगड़ जाए, पागली हो जाए, निर्बल हो जाए, बीमारी आ जाए, तो फिर उसमें क्या कर सकोगे? तो स्वस्थता जब तक पहले तत्परता से है ठीक तरह काम कर लो, अचानक बीमारी आ जाए क्या करोगे? अपने शरीर का नहीं हुआ करना ही मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए दूसरों की आवश्यकता हो जाएगी। इस वास्ते जब तक कर सकते हैं तब काम करो। ये सामर्थ्य है, समझ है, आपके बल है, ये योग्यता है, ये सदा नहीं रहेगी। सामग्री आपके सुंदर थोड़ी रहती है। हमने कई अच्छे अच्छे घर देखे हैं, बड़े धनी आदमी थे, और फिर देखो तो अब नहीं रहे बड़े धनी। अब धनी के समय कुछ कर दिया कर दिया, राजा लोग गांव दे देते, गांव दे दिया, एक गांव दे दे, दो गांव दे दिया, चलो दे दिया। आप मुश्किल आज निर्वाह मुश्किल हो रही है, जिनकी इतने बात थी तो सदा ही दिन रहते समय दिन होते समय, और उनका प्रबंध कर देते, गांव दे देते थे इतनी सामर्थ्य। आज क्या दशा है? अपना निर्वाह करने के लिए हो रहा सब समाज में नहीं होते। जब तक बल है तब तक करो, नहीं तो वो बल निरंतर जाएगा, कोई काम नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। इस वास्ते जैसे शरीर खत्म हो रहा है, ऐसे आपकी योग्यता है, आपका बल है, आपकी विद्या है, आपकी बुद्धि है, जिससे दूसरों अच्छी सम्मति दे सकते हैं, अच्छी बात बता सकते हैं, ये चीजें रहेगी थोड़ी। अपना है तब तो काम दू भाई, जितनी योग्यता है जो कुछ हमारे पास है सबकी सेवा करो, सुख पहुंचो। भावी भगवान तो सुखी न सबकी सेवा बन जाए। अच्छे आदमी है सेवा करना चाहते है और सुख लेना चाहते है, इसमें कोई मनुष्यता थोड़ी है, इसमें पशु पक्षी है। मनुष्य तो बुद्धि मनुष्य ज्यादा नुकसान करेगा, कुत्ता गदत भी खावे जितनी लेगा, ये तो बहुत ताकत डाले तो बहुत ज्यादा डाल देगा, तो इनसे तो वो ठीक है पशु पक्षी बेचारा, वो तो जितने इतना ले लेगा जितना भाव खा रहे बस। ये संचय करा दे तो पता ही नहीं, हजार दस हजार पचास हजार लाख दस हजार दस लाख आठ लाख करोड़ अरबों खरब फिर भी किया ही चले जाके, एक सोचता नहीं करूँ करो सोचते नहीं, सोचता नहीं कलकत्ते में नहीं। सदर से पूछा कि तुम इतना रुपया करो क्या करोगे बताओ, कितना तुम खर्च होता है रात दिन बैठे कमल भजन करो, तो तुम्हें कभी तो आए भी नहीं, फिर कमल को मैं कहते क्या करोगे। तो सज्जन ठाकुर ने क्या हुआ इसका हमारे पास उत्तर नहीं, इसको उत्तर क्या करोगे बताओ। तो निरर्थक चीज जाए उस इकट्ठी करने में समय लगाए तो निरर्थक समय खर्च किया ही, समय निरर्थक खर्च हुआ। मनुष्य शरीर का समय बड़ा कीमती है, दुर्लभ मनुष्य देह है, जिसमें कोई काम नहीं आया उसमें समय लगा दिया, प्रमाद में लगा दिया, खेल कूद में लगा दिया, हाँसी दिल्ली में लगा दिया, समय बर्बाद करना नहीं। समय बहुत कीमती है और समझ है, अवसर है, ये मौका है उपकार करने का है, तो हित हो जाए जितना हो सके जितना कर सको। ये बात है भाई, इस अर्थ अपने ज्ञान का आदर करें मनुष्य, अपनी जानकारी समझ है उसका ठीक उपयोग करे तो कल्याण हो जाए। लोग भाई गुरु जी ज्ञान देंगे, महात्मा ज्ञान देंगे, महात्मा क्या ज्ञान देंगे, महात्मा भी आपको ही देंगे नहीं ज्ञान, तो महात्मा से ज्ञान आप ही लोग महात्मा कर देगा। गुरु का ज्ञान तो गुरु मानोगे आप नहीं, महात्मा भी आप मानोगे, अंत तो है आप परिधि में वैसे तो दरित आत्मा आत्मा। नारायण नारायण नारायण, इस वास्ते अपने विवेक के अनुसार उपकार करो, हित करो, जितना हो सके अवसर सूखो मत, मौका है सूख गए तो फिर ठीक।